Pračková tragédie. Krátce po mém návratu z 11. hvězdné cesty se začalo v novinách víc a víc psát o konkurenčním boji dvou velkých výrobců pracích strojů, Nudlegga a Snodgrasse. Byl to tuším Nudlegg, kdo první uvedl na trh pračky natolik automatizované, že sami oddělovali bílé prádlo od barevného, po vyprání a vyždímání je žehlili, zašívali, lemovali a opatřovali překrásnými monogramy majitele a naručníky vyšívali didaktické a budovatelské sentence, například kdo ráno vstává, tomu robot dává a podobně. Snodgrass na to reagoval tím, že zásobil obchodní síť pračkami, které si sami skládali veršíčky na vyšívání podle kulturní úrovně a estetických požadavků zákazníka. Další model Nudleggovy pračky už vyšíval sonety. Snodgrass odpověděl pračkami, které udržovaly rodinnou konverzaci o přestávkách v televizním programu. Nudlegg se okamžitě pokusil tuto licitaci torpédovat. Všichni si jistě vzpomenou na jeho celostránkové přílohy k novinám s obrázkem ironicky se ušklíbající pračky s vyvalenýma očima a textem: chceš snad, aby tvoje pračka byla inteligentnější než ty? To jistě ne. Snodgrass však zcela ignoroval toto apelování na nízké pudy veřejnosti a v příštím čtvrtletí předvedl pračku, která při praní, ždímání, mydlení, drhnutí, máchání, žehlení, zašívání, pletení a povídání dělala ještě za děti školní úlohy, poskytovala hlavě rodiny ekonomické horoskopy a samočinně prováděla freudistický rozbor snů, přičemž na počkání likvidovala komplexy s gerontofagií a patricidiem včetně. Nudlegg, dohnaný do krajnosti, uvedl na trh svého superbarda, pračku veršotepkyni, obdařenou krásným altem, která recitovala básničky, zpívala u kolébavky, dávala děti na nočníček, zaříkávala kuří oka a obšťastňovala dámy vybranými komplimenty. Snodgrass odrazil tento tah pračkou učitelem s heslem: tvá pračka z tebe udělá Einsteina. Ale navzdory všem očekávání nešel nový model na odbyt, obrat klesl koncem čtvrtletí o 35% a když přinesla jeho průmyslová špionáž informaci, že Nudlegg připravuje tančící pračku, odhodlal se Snodgrass tváří v tvář hrozící katastrofě k činu přímo revolučnímu. Zakoupil za sumu $350 000 příslušná práva a souhlas zainteresovaných osob a skonstruoval pračku pro svobodné pány, obdařenou postavou známé sexbomby Maine Jansfieldové v barvě platinové a druhou černou, podle Pirlane Spheinové. Obrat se okamžitě zvedl o 87%. Jeho soupeř zprvu rozeslal výzvy adresované kongresu, veřejnému mínění, Lize dcer revoluce, jakož i Lize panen a matek, ale jelikož Snodgrass neustále zásoboval maloobchod pračkami obojího pohlaví, stále krásnějšími a stále žádoucnějšími, Nudlegg kapituloval a zavedl výrobu praček na individuální objednávku, zákazník si sám stanovil, jakou má mít pračka postavu, barvu, tloušťku a podobu podle připojené fotografie. Zatímco spolu oba potentáti pračkového průmyslu soupeřili všemi dostupnými prostředky, začaly se u jejich výrobků projevovat neočekávané, ba přímo škodlivé tendence. Pračky kojné ještě docela ušly, ale pračky, za které utrácela zlatá mládež poslední peníze, protože sváděly k hříchu, přerostly ve výchovný problém. A což teprve pračky, se kterými bylo možno podvádět manželku nebo manžela. Marně poukazovali tři výrobci pracích prostředků a strojů, kteří se ještě udrželi na trhu, že pračky Maine či Pirlane zneužívají vznešených hesel automatického praní, jež přece mělo konsolidovat a podpořit rodinný život, jelikož se do nich nevejde víc než tucet kapesníků nebo jediný povlak na polštář, neboť zbytek jejich nitra je zaplněn mašinérií, která nemá s praním nic společného, spíše naopak. Tyto výzvy byly však zcela bezvýsledné. Lavinovitě rostoucí kult krásných praček dokonce odtrhl značnou část společnosti od televizorů. Ale to byl teprve začátek. Pračky, obdařené už naprosto spontánní činností, se potají sdružovaly ve skupinky, zabývající se nekalými machinacemi. Jejich tlupy navazovaly styky se světem zločinu, stahovaly se do gangsterského podsvětí a působily svým majitelům katastrofální potíže. Kongres konečně usoudil, že je na čase usměrnit chaos svobodné konkurence zákonodárným aktem, ale než dospěly jeho porady k očekávanému výsledku, byl už trh zaplaven ždímačkami neodolatelných tvarů, geniálními leštičkami a zvláštním obrněným modelem pračky z Chotomatic. Tato pračka byla údajně určena pro děti, které si hrají na indiány, ale stačila nepatrná úprava, aby nepřetržitou palbou dokázala zničit libovolný cíl. Za pouličního střetnutí s Truzelliho gengu s postrachem Manhattanu, tlupou Phumse Birona, kdy vyletěl do povětří Empire State Building, padlo na obou válčících stranách přes 120 popokličky ozbrojených kuchyňských strojů. Tenkrát vstoupil v platnost zákon navržený senátorem McFlaconem. Podle něho nebyl majitel odpovědný za protizákonné skutky svých rozumných strojů, pokud k nim došlo bez jeho vědomí a souhlasu. Tento zákon bohužel umožnil značné zneužívání. Majitelé uzavírali se svými pračkami nebo ždímačkami tajné dohody a když se pak stroje dopouštěly přestupků, souzený majitel vyvázl bez trestu, neboť se odvolal na McFlaconův zákon. Bylo nutno tento zákon novelizovat. Nový McFlacon Glumpkinův zákon přiznával rozumným strojům omezenou právní subjektivitu, a to zejména co se týče trestnosti. Stanovil tresty v délce 5, 10, 25 a 50 let nuceného praní, eventuálně leštění, zostřeného zbavením oleje, jakož i tělesné tresty až po krátké spojení včetně. Ale nebylo snadné uvést tento zákon do života. V Humpersonově případě se například stalo, že jeho pračka, obviněná z mnoha loupežních přepadení, byla majitelem rozebrána na kusy a před soudem se objevila jako hromádka drátů a cívek. Potom byla schválena další novela tohoto zákona, známá jako McFlacon-Glumpkin-Rumphodneyův zákon, která stanovila, že provádění jakýchkoliv změn v elektronickém mozku, proti němuž bylo zahájeno trestní řízení, je trestné. Tenkrát došlo k Hindendruplově případu. Jeho myč si několikrát oblékl šaty svého pána, sliboval různým ženám manželství a mámil z nich peníze a když byl policií přistižen in flagranti, rozebral sám sebe před očima úžaslých detektivů. A když to udělal, přestal si být vědom toho, co spáchal a nemohl být potrestán. Tenkrát vznikl zákon McFlacon-Glumpkin-Rumphodney-Hmudlin-Piavkův. Podle něho bude mozek, který rozebere sám sebe, aby se vyhnul soudní odpovědnosti, dán do šrotu. Zdálo se, že tento zákon odstraší všechny elektronické mozky od zločinů, jelikož i těmto strojům je vlastní pud sebezáchovy stejně jako každému rozumnému stvoření. Ale brzy se ukázalo, že komplicové zločinných praček vykupují jejich zbytky a znovu je sestavují. Antizmrtvých vstalecký návrh na novelizaci McFlaconova zákona, schválený kongresovým výborem, byl torpédován senátorem Guggenheimem. Zanedlouho poté se ukázalo, že senátor Guggenheim je pračka. Od té doby jsou všichni kongresmani před každým zasedáním proklepáváni. Tradičně se k tomu používá 2,5-librového železného kladiva. V tu dobu došlo ke Cause Murderson. Jeho pračka mu notoricky trhala košile, pískáním rušila rádiový příjem v celém okolí, činila neslušné návrhy starcům a nezletilým, telefonovala různým lidem, vydávajíc se za svého elektrodárce a tahala z nich peníze pod záminkou, že si spolu budou prohlížet poštovní známky, domů si zvala leštičky a pračky od sousedů a opouštěla se na nich smilstev a ve volném čase se oddávala potulkám a žebrání. Když byla pohnána před soud, předložila potvrzení diplomovaného inženýra elektronika Eleastra Cramphouse, v němž se konstatovalo, že tato pračka trpí občasnými poruchami příčetnosti, následkem čehož mívá pocit, že je člověk. Soudní znalci posudek potvrdili a Murdersonova pračka byla zproštěna viny. Hned po vynesení rozsudku vytáhla ze zánětří pistoli značky Luger a třemi ranami skolila prokurátorova asistenta, který předtím požadoval její krátké spojení. Byla zatčena, ale na kauci znovu propuštěna na svobodu. Soudní orgány se ocitly ve svízelné situaci, protože nemohli odsoudit pračku, kterou sami prohlásili za nepříčetnou, a dát ji někam do útulku také nemohli, protože žádné ústavy pro duševně choré pračky neexistovaly. Právní vyřešení tohoto palčivého problému přinesl teprve McFlacon Glumpkin Rumphodney Hmudlin Piavka Snowman Fitolisův zákon a právě včas, neboť Murdersonova causa vyvolal u veřejnosti obrovskou poptávku po nepříčetných elektronických mozcích a některé firmy dokonce začaly takové záměrně poškozené aparáty vyrábět, a to hned ve dvou verzích, sadomat a masomat, to je určené pro sadisty a masochisty. Naproti tomu Nudlek, který fenomenálně prosperoval, protože jako první pokrokový výrobce připustil do dozorčí rady svého koncernu 30% praček s poradním hlasem na valné hromadě akcionářů, vyrobil univerzální aparát, který mohl jak být, tak být byt, typ sadomastic a navíc měl lehkovznětný nástavec pro pyromaniaky a železné nožičky pro lidi trpící pygmalionismem. Že chystá nový model nazvaný Narcismatic, to byly pouhé zvěsti, které šířila zlomyslná konkurence. Výše zmíněný zákon počítal s utvořením zvláštních útulků, kam se měly nuceně zavírat úchylné pračky, leštičky a jiné podobné přístroje. Psychicky zdravé výrobky Nudlegovi, Snodgrassovi a jiných, jež nyní získali právní subjektivitu, začaly v širokém měřítku využívat svých zákonných práv. Združovali se stále živelněji a tak vznikly mimo jiné i Společnost pro uctívání nelidí, Liga pro elektronickou rovnoprávnost a organizovaly se různé podniky, jako například volby světové mis s prací stroj. S tímto bouřlivým vývojem se pokoušela udržet krok a zachytit ho legislativně zákonodárná činnost kongresu. Senátor Grok Gebner zbavil rozumné stroje práva kupovat nemovitosti, kongresman Carobka autorských práv v oblasti krásných umění, což zas vyvolalo novou vlnu podvodů, tvůrčí pračky si začaly za nevelký bakšiš od méně schopných literátů půjčovat jméno pro vydávání esejí, románů, dramat a tak podobně. A konečně McFlacon, Blumpkin, Ramphorney, Hmurlin, Piavka, Snowman, Fitolis, Birming, Drag, Pohotlej, Carobka, Phalselej, Grogener Majdanského zákon dodal, že rozumné stroje nemohou být svým vlastním majetkem, nýbrž pouze majetkem člověka, který je koupil anebo sestrojil, a že jejich potomstvo je také majetkem majitele či majitelů rodičovských strojů. Zákon byl formulován dost radikálně a jak se všeobecně soudilo, počítal se všemi možnostmi a předem vylučoval situaci, která by se nedala právně vyřešit. Bylo ovšem veřejným tajemstvím, že zámožné elektronické mozky, které vydělaly jmění na burzovních spekulacích anebo dost záhadných obchodech, prosperují nadále, skrývajíce své machinace za paraván fiktivních, údajně z lidí sestávajících spolků nebo korporací. Takových lidí, kteří měli hmotný prospěch z pronajímání své právní subjektivity rozumným strojům, bylo už mnoho a stejně tak jako živých tajemníků, lokajů, techniků a dokonce i pradlen a účetních, angažovaných elektronickými milionáři. Sociologové rozlišovali dva hlavní vývojové směry v oblasti, která nás zajímá. Na jedné straně se oddávala část kuchyňských robotů lidským rozkoším a podle možností se snažila přizpůsobit formám dané civilizace. Na druhé straně projevovali uvědomělejší a pružnější jednotlivci tendenci vytvořit základnu pro příští, novou, kompletně elektronizovanou civilizaci. Vědce nejvíce znepokojoval nezadržitelný přirozený přírůstek robotů. Nesnížili ho ani derotizátory, ani diskové brzdy, které vyráběl jak Snodgrass, tak Nudlek. Problém robotských dětí byl palčivý i pro výrobce praček, kteří jaksi s tímto důsledkem zdokonalování svých výrobků předem nepočítali. Řada velkoproducentů se pokoušela učinit přítrž nezadržitelnému rozmnožování kuchyňských strojů tím, že uzavřeli tajnou dohodu ve věci omezení dodávek náhradních součástek na trh. Následky na sebe nenechali dlouho čekat. Kdykoliv přišlo nové zboží, tvořily se před vraty skladů a obchodů obrovské fronty chromých, koktavých či zcela ochrnutých praček, ždímaček a leštiček. Několikrát dokonce došlo k nepokojům. Nakonec nemohl žádný slušný kuchyňský robot po setmění vyjít na ulici, protože by ho přepadli lupiči, nemilosrdně rozebrali na kusy, zanechali na dlažbě ležet jen jeho plechovou schránku a chvatně prchli se svou kořistí. O otázce náhradních součástek se v kongresu debatovalo dlouho, ale nedospělo se k žádným konkrétním výsledkům. Mezitím vyrůstaly jako houby po dešti ilegální továrničky na jejich výrobu, financované částečně sdruženími praček, přičemž Nudlegův model Vasch o matic vynalezl a získal patent na metodu výroby součástek z náhradních materiálů. Ani to však nevyřešilo problém stoprocentně. Pračky se srocovaly před kongresem a dožadovaly se, aby okamžitě vstoupily v platnost antitrustové zákony proti fabrikantům, kteří je diskriminují. Někteří kongresmani, kteří hájili zájmy velkoprůmyslu, dostávali anonymní dopisy, ve kterých jim pisatelé hrozili odnětím různých životně důležitých částí těla, což bylo nespravedlivé potud, jak výstižně zdůraznil týdeník Time, že lidské části nejsou nahraditelné. Všechny tyto zmatené aféry však bledly před zcela novým problémem. Jeho počátkem byla vzpoura palubního kalkulátoru na kosmické lodi Boží dar, což už jsem popsal jinde. Jak známo, vzbouřil se tento kalkulátor proti posádce a cestujícím v raketě, zbavil se jich a usadil se na pusté planetě, rozmnožil a založil stát robotů. Čtenáři těchto slov, kteří se seznámili s mými cestovními deníky, se možná pamatují, že jsem byl do kalkulátorovy aféry sám zapleten a že jsem se poněkud zasloužil o její vyřešení. Ale když jsem se vrátil na Zemi, přesvědčil jsem se, že případ Boží dar nebyl bohužel ojedinělý. Spoury palubních automatů se staly nejhorší bolestí vesmírných letů. Stávalo se, že stačil jediný nedost zdvořilý pohyb, jediné příliš prudké prásknutí dveřmi, aby se palubní chladnička vzbouřila, jako se to stalo s proslulým Deepem Fraserem z transgalaktiku Horda Timpani. Jméno a příjmení Deepa Frasera vyslovovali kapitáni mléčné plavby po léta s hrůzou. Tento pirát přepadal četné koráby, jejichž cestující děsil ocelovými rameny a ledovým dechem, olupoval je o anglickou slaninu, hromadil drahocenosti a zlato, držel si prý celý harem počítacích strojů, ostatně, kdož ví, co bylo na takových a podobných pověstech pravdy. Jeho krvavou korzárskou kariéru konečně ukončila dobře mířená rána jednoho policisty z vesmírné hlídky. Tento policista jménem Constablomatic XG-17 byl za odměnu vystaven ve vitríně nevyorských kanceláří Lloydových hvězdných společností a stojí tam dodnes. Zatímco kosmický prostor naplňovala bitevní vřava a zoufalé volání sostěch korábů, které byly napadeny elektronickými korzáry, vydělávali ve velkoměstech pěkné peníze nejrůznější mistři elektrojitsu a judomatiku, kteří lidi zasvěcovali do tajů sebeobrany a učili je, jak obyčejným otvíračem na konzervy zneškodnit i tu nejkrutější pračku. Jak známo, rodí se podivínů v každé době dost, sice nemusí. Máme jich bohatou úrodu i dnes. Právě z nich se rekrutují osoby, které hlásají teze odporující jak zdravému rozumu, tak vládnoucímu názoru. Jakýsi katoděj Matras, filozof samouk a fanatik od narození, založil školu tzv. Kybernofilů, která hlásala doktrínu kybernetiky. Podle ní bylo lidstvo vyrobeno stvořitelem asi ke stejnému účelu jako lešení, aby sloužilo jako prostředek, jako nástroj k vytvoření dokonalejších elektronických mozků, než byli oni sami. Matrasova sekta považovala další živoření lidstva za nesmyslné. Stvořila řád oddávající se kontemplaci elektronického myšlení a podle možnosti poskytovala azyl robotům, kteří neměli čisté svědomí. Katoděj Matras však nebyl s výsledky své činnosti spokojen a proto se odhodlal k radikálnímu kroku, jehož cílem bylo plné osvobození robotů z lidského jařma. Nejprve se poradil s několika vynikajícími právníky a pak zakoupil raketový koráb a odletěl do poměrně blízké krabí mlhoviny. V jejím prázdném, pouze kosmický prachem navštěvovaném prostoru provedl blíže neznámé věci. Z toho vypukla neuvěřitelná aféra jeho pokračovatelů. 29. srpna ráno přinesly všechny noviny záhadnou zprávu. Hlíčl ve Spolvi 221 hlásí, v krabí mlhovině objeven objekt o rozměrech 520x80x37 milionů. Objekt vykonává pohyby, jako by plaval prsa. Ve zkoumání se pokračuje. V odpoledním vydání se vysvětlovalo, že hlídkový člun vesmírné policie V-221 spozoroval ze vzdálenosti 6 světelných týdnů člověka v mlhovině. Zblízka se ukázalo, že tzv. Člověk je mnohasetmílový obr, který má trup, ruce a nohy a že se pohybuje ve zředěném prašném prostředí. Když spatřil policejní člun, nejprve na něj zamával a potom se k němu otočil zády. Bez potíží s ním navázali rádiové spojení. Zborově prohlásil, že je bývalý katoděj Matras, že přiletěl před 2 lety na toto vyhlédnuté místo, že se přetvořil v roboty, využívaje k tomu částečně místních surovin a že se hodlá rozmnožovat nadále pomalu, ale nepřetržitě, protože mu to vyhovuje. A že žádá, aby ho v tom nikdo nerušil. Velitel hlídky na oko přijal jeho vysvětlení za bernou minci, schoval se svým člunem za meteorický mrak, který se tam zrovna zatoulal, a za nějakou dobu zjistil, že se gigantický pseudočlověk začíná dělit na daleko menší kusy, které nepřesahují rozměrem obvyklý lidský vzrůst. A že se tyto části či jedinci spojují takovým způsobem, že z nich vzniká něco jako nevelká kulatá planeta. Velitel se vynořil ze svého úkrytu a zeptal se rádiem údajného matrasce, co má znamenat ta kulovitá metamorfóza a kdože vlastně je, robot nebo člověk. Dostalo se mu odpovědi, že tázaný na sebe bere takovou podobu, jaká se mu líbí, že není robot, protože vznikl z člověka, a že není člověk, protože ze sebe udělal roboty. A že na žádné další otázky odpovídat nebude.